हाँ, इसके आगे बात यह है कि भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए। देख देख के आनंद तो पार्क में भी आ जाता है, सड़क पर भी आ जाता है, पराये को देख के भी मजा आ जाता है। तो पराये को देख करके मजा ना आवे, भगवान अपने हो जाए। ये जो अपनापन है ना भगवान के साथ, ये श्रेष्ठ बन गया। महाप्रभु ने कहा और आगे बोलो, संबंध की भक्ति तो बहुत अच्छी है कि भगवान स्वामी और मैं सेवक, संबंध की भक्ति तो बहुत अच्छी है, इसमें सेवा होती है प्रभु की, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? आप ये भी सोचते जाना कि दोनों में फर्क क्या हुआ। कि दोनों में फर्क ये हुआ कि पहले हम भगवान को देखकर अपने लिए मजा लेते थे, और जब संबंध हुआ तो उनकी सेवा करके सुखी होने लग गए। हमारे स्वामी हैं, उनको भोजन कराओ, उनको चंदन लगाओ, उनके पांव दबाओ, उनके पंखा जलो, उनको सुख पहुंचा करके सुखी होने लग गए। तो दोनों में फर्क हो गया ना। पहले हम उनको देख देख के सुखी होते थे, हम सुखी होते थे, अब हम अपने को उनकी सेवा में उपस्थित करके, उनकी सेवा में पेश करके, उनके दास बन करके उनको सुख पहुंचाने लगे। बोले और आगे बोलो। भक्ति इतनी नहीं है अपने सुख के लिए भगवान की सेवा करना, ये तो सामान्य भक्ति है कि हमको उन्हें देख के बड़ा मजा आता है। नहीं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनको सुख पहुंचाते हैं। और बोले ऐसा प्रेम हो जाए भगवान से, समप्राण, वही हमारे प्राण हो, उन्हीं के साथ जिए, उन्हीं के साथ सोए, उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के साथ खाएं, उन्हीं से बात करें, हैं? कभी भगवान चले जाए तो थोड़ा रूठ भी जाए, हैं? कभी भगवान भूल जाए, विस्मृति हो जाए, आंखों से ओझल हो जाए तो थोड़ा नाराज भी होए, थोड़ी लड़ाई भी कर लें, सखा सखा हो जाए हम और भगवान। तो बोले रामानंद राय ने कहा ये श्रेष्ठ भक्ति है। महाप्रभु ने कहा है तो ये बहुत श्रेष्ठ भक्ति, लेकिन और आगे की कहो, है ना? ये बड़ा विचित्र है, अद्भुत संवाद है वो। हाँ, और आगे की कहो। बोले कि नहीं, जैसे माँ अपने बच्चे का भला चाहती है और माँ बच्चे को अपने गोद में रखती है और दूध पिलाती है और उसको सुख देती है, और कभी गलत काम कर दे तो डांटती भी है, कभी चपत भी लगा देती है, है ना? ऐसे जब भगवान के प्रति वात्सल्य स्नेह हो जाए तब समझो कि बहुत बढ़िया भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति आई। तो बिना संबंध के स्वयं आनंद लेना भगवान से, और संबंध जोड़ के उनकी सेवा करना, और फिर हर समय उनके साथ सोना जागना। कभी भगवान हृदय से भी लगा लेते हैं, कभी बराबरी से बात भी कर लेते हैं, कभी रूठ भी लेते हैं, कभी नाराज भी लेते हो लेते हैं, और फिर बाद में तो भगवान बच्चे की तरह हो जाते हैं। कहो यहाँ बैठो, कब बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, कर नाचो तो नाचने लग गए, हैं? बोले देखो ज्यादा दूध मत पियो, अपच हो जाएगा तुमको, पता नहीं है तुमको दूध पिए जा रहे, माखन ज्यादा खा लोगे ठीक नहीं, नुकसान करेगा। ऐसे उनके हित का ध्यान स्वयं रख करके, जैसे बच्चे का ध्यान मां रखती है, वैसे भगवान की सेवा करना। महाप्रभु ने कहा कि और आगे की बात करो, इससे भी आगे बोलो। तो रामानंद राय ने कहा कि इससे आगे गोपियों का प्रयत्न, प्रभु को अपना प्रियतम समझना, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, अपनी आंख नचा के भगवान को खुश करना, है ना? अपने हृदय से लगा के भगवान को खुश होना, जैसे एक प्रेयसी अपने प्रियतम से प्रेम करती है, इस प्रकार प्रभु को अपना प्रियतम मान करके और उनकी प्रेयसी बन करके उनसे प्रेम करना, ये सर्वोत्तम प्रीति है। महाप्रभु ने कहा कि इससे भी आगे की कहो, है ना। तो रामानंद राय ने कहा कि एक प्रेम का अगाध समुद्र है, ऊपर प्रेम, नीचे प्रेम, बाएं प्रेम, दाएं प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम के सिवाय और कोई सृष्टि नहीं। उसमें एक तरंग कृष्ण और एक तरंग राधा, कृष्ण राधा हो जाते हैं और राधा कृष्ण हो जाते हैं। राधा अपने को राधा नहीं रखती, कृष्ण हो जाती, इस त्रिरूप भंग हो गया, हो रूप भंग हो गया। राधा अपने को राधा नहीं रखती, कृष्ण हो जाते हैं, और कृष्ण अपने को कृष्ण नहीं रखते, राधा हो जाते हैं, पति हो जाती हैं राधा और पत्नी हो जाते हैं कृष्ण, और कृष्ण होते हैं पति और पत्नी होती है राधा। स्त्री पुरुष के आकार का भेद भी, स्त्री पुरुष के आकार का भेद भी मिट गया। राधा रानी भगत नहीं है और कृष्ण भगवान नहीं है, दोनों एक ही प्रेम है, और दोनों का मिलन अनंत अखंड अविनाशी मिलन है। महाप्रभु ने रामानंद राय का मुंह पकड़ लिया, बस बस अब इसके आगे मत बोलना, है ना, इसके आगे मत बोलना, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत का स्वाध्याय करते हैं ना, प्रेम शास्त्र है, श्री चैतन्य चरितामृत साधारण ग्रंथ नहीं है, वो तो प्रेम का शास्त्र है। पहले समझ में नहीं आता है, जरा मुश्किल है, और अभी हिंदी में तो शायद कहीं से ठीक ढंग से प्रकाशित भी नहीं हुआ है। बंगला में है श्री चैतन्य चरितामृत, उसका नाम है, प्रेम का महान ग्रंथ माना जाता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है हमारा सेवा में आग्रह नहीं है, हमारा अपने रूप में आग्रह नहीं है, है? भगवान नीली पोशाक पहने कि पीली पहने कि लाल पहने, है? बच्चा बन के रहे कि जवान बन के रहे कि बड़े बन के रहे, इसमें भी हमारा आग्रह नहीं है। जैसे मौज हो उस रूप में भगवान रहे, है ना, और जैसे मौज हो वैसे हमको रखें, और उनकी जो मौज हो सो सेवा लें, है ना। त्ररूप भंग पूर्वकम, नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। ये जो भजन है, भजन माने रसई रस, भजन माने स्वाद स्वाद। ये एक गोपाल तापनी उपनिषद है ना, गोपाल तापनी, बहुत उत्तम है वो। तो गोपाल तापनी उपनिषद में ये प्रश्न उठाया है, किम नाम भजनम, भजन माने क्या, वो नाम का ही उलट के माने हो गया है हिंदी में, किम नाम भजनम, भजन माने क्या। अरे भजनम नाम रसनम, भजन माने रसा, रसन क्या स्वाद हो, भजन माने स्वाद। तो स्वाद कैसा, जैसे समझो गाय है बैल है पशु है, पहले खा लेता है, तो खाने के बाद बैठ के पागुर करता है, जुगाली करता है, बैठ के वो क्या करते हैं कि खाई हुई चीज को फिर से मुंह में ले आते हैं और खूब उसको कुचल कुचल के, है ना, उसका स्वाद लेते हैं। तो भजन माने क्या, भजन माने ये कि आप सत्संग करते हो ना, सत्संग करते हो, कथा सुनते हो, भगवान की लीला सुनते हो, गुणानुवाद सुनते हो, तो ये कैसा हुआ, ये तो जैसे गाय बैल खा लेते हैं वैसा हुआ है। अब जाके घर में अकेले में बैठो और ये जो इसके संस्कार हृदय में बैठे हुए हैं उनको बार बार याद करके, बारंबार याद करके उनका मजा लो, है ना। मजदूरी में भगवान को पाने की कोशिश मत करो कि हमने तुम्हारे लिए इतनी माला फेरी अब तुमको मिलना पड़ेगा, हमने तुमको इतना भोग लगाया अब मिलना पड़ेगा, हमने तुमको इतनी दक्षिणा दी अब इसके बदले में तुमको मिलना पड़ेगा, है? अपनी दी हुई सेवा के बदले में भगवान को पाने की कोशिश मत करो, है ना। अपने आप को मटिया मेट करने का, अपने आप को मटिया में स्वाद बना करके महाराज भगवान के जीभ पर स्वाद बन के बैठ जाओ, भगवान के नाक में सुगंध बन के बैठ जाओ। तुम सुगंध और भगवान की नाक, और तुम स्वाद और भगवान की जीभ, तुम बंसी ध्वनि वीणा की ध्वनि, तुम और भगवान के कान, तुम वीणा बन के गाओ और भगवान उसको सुन के खुश हो गए। तुम बेला का, चमेली का, गुलाब का, कमल का फूल बन के अपनी गंध को फैलाओ और भगवान उसको सुन करके प्रसन्न हो। ये नहीं कि तुम भौरा और भगवान फूल, ये नहीं, तुम फूल और भगवान भौरा, तुम भौरा और भगवान फूल, ऐसा नहीं, तुम फूल और भगवान भौरा। भक्तों का हृदय कमल है और उस पर ये भगवान काले बने, इसलिए भक्तों का हृदय कमल है और उस पर काला भौरा बन करके हमेशा मरराते रहते हैं भगवान। वही तो उनका पीतांबर है, जो भौरे के कमर में जो पीला पीला पंख होता है ना, वही तो भगवान का पीतांबर है और वो काला भौरा है। वो भक्त के हृदय का स्वाद लेना, ये भगवान का काम है, भगवान भोगता है। अब भक्ति हुई तो भगवान भक्त, तुम इतने सज गए, इतने सवर गए, इतने सुंदर हो गए, इतने सुखमय हो गए कि तुम्हारा स्वाद ले करके भगवान प्रसन्न होता है। और जैसे प्रसन्न होता है वैसे तुम बन जाते हो। तो प्रेमैव कार्यम, प्रेम क्या है, तस्मिस्तु तत् सुखे सुखित्वा। प्रेम में जैसे भगवान सुखी होवे, वो सच्चिदानंद घन, आनंद घन, आनंद कंद जिसको बोलते हैं ना, आनंद का बादल, आनंद कंद और घन दोनों का अर्थ होता है बादल हो, आनंद रस वर्षी में, आनंद कंद भगवान रसीला रसीला, उसके सामने तुम इतने मीठे बन जाओ कि वो तुम्हारे रस पर लड्डू हो जाए। तो प्रेमैव कार्यम, करने योग्य अगर कोई वस्तु है तो केवल प्रेम है, करने योग्य केवल वस्तु है तो केवल प्रेम है। और संसार में केवल इंद्रिय का आकर्षण होता है, भला एक दूसरे को चूस जाना चाहते हैं। संसार के प्रेम माने क्या होता है, संसार काम जिसका नाम है, जिससे प्रेम करेंगे है ना, उसको चूस लेंगे बस। तो बोले हम चूसने का कैसा प्रेम करते हैं, शोषणात्मक प्रेम करते हैं, शोषणात्मक प्रेम करते हैं, है ना, जिससे प्रेम करें उसकी जवानी, है ना, उसकी जवानी को बुढ़ापा बना दें, उसके धर्म को चौपट कर दें, है ना, उसके यौवन को लूट लें, उसके धर्म को बिगाड़ दें, उसको चूस लें, है ना, इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम धोखा होता है। संसार में जो संबंध है उसमें माया लगी है, उसमें धोखा लगा है। ईश्वर के साथ जो संबंध है वो सच्चा संबंध है, और प्रेम सचमुच ईश्वर से होता है, ईश्वर के सिवाय दूसरे किसी से ये प्रेम जुड़ नहीं सकता। प्रेम इतनी महान वस्तु है कि वो दूसरे किसी से जुड़ ही नहीं सकती है। सच्चा प्रेम होगा तो केवल ईश्वर से होगा, केवल भगवान से होगा, ईश्वर को छोड़ करके दूसरे के साथ वो जुड़ने वाली चीज नहीं है। प्रेमैव कार्यम। इसलिए अगर अपने जीवन को ठीक भगवान के साथ जोड़ना है तो अपने जीवन को प्रेममय बना दो, केवल प्रेममय बना दो। अब भक्ता एकांतिनो मुख्या, अब दूसरा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। तो भाई भगवान के मुंह लगे भक्त कौन से हैं? बोले मुंह लगे कहां से ले आए? बोले मुख्य शब्द का अर्थ है मुंह लगे, जो भगवान के मुख से लगे हुए तो मुंह लगे, मुख्य माने मुख तक पहुंचे हुए, जो भगवान के मुख तक पहुंच गए सो मुख। भक्ता एकांतिनो, भक्ता एकांतिनो मुख्या। भक्त को, भक्त माने भात बन गया, जो भगवान के खाने लायक भात बन गया तो भक्त। संस्कृत में भक्तम शब्द जो है वो भात का बात है, भक्तम। और भक्त जो है पुंलिंग जो शब्द है वो भक्ति वाले का वाचक है, भक्ति अत्यास्ति इसी भक्ता, और भज्यते ही थी भक्ता। लो भजना, तो भक्त कौन सा श्रेष्ठ? तो भक्त शब्द का अर्थ समझो कि भाग बन गया, किसका भाग? तो बोले हिस्से में आ गया हो, संसार के हिस्से में हो कि भगवान के हिस्से में हो। तो भक्त उसको कहते हैं जो भगवान का भाग बन गया। ये वेदों में ये शब्द ऐसे आता है कि जब यज्ञ होता है ना तो कहते हैं ये इंद्र का भाग है, ये वरुण का भाग है, ये अग्नि देवता का भाग है, ये रुद्र का भाग है। तो तुम किसके भाग हो? ये प्रश्न हुआ कि तुम किसके भाग हो? तुम भगवान के बट्टे में, भगवान के बाग में आए कि नहीं आए? तो भक्त माने एक तो टूटा संसार से, मूसल मार मार के छिलका उतार दिया गया, ये जो भूसी लगी थी ना उसके ऊपर, संसार की भूसी, माया की भूसी, ये छिलका। अरे भाई वो भक्ति दूसरी है, हो जो चार माला जप करके भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारे घर में पैसा भेज दो, है ना, या हमारे घर में दवा भेज दो, है ना, वो भक्ति दूसरी है। कहे भगवान हम चार माला जप करते हैं, हमको स्वर्ग से विमान भेज दो। अब चार, जैसे यहाँ चार है, चार रुपए में टिकट मिल जाती है कहीं जाने की, वैसे चार माला में स्वर्ग की टिकट हमको भेज दो, है ना, वो माला की कीमत चुका के और स्वर्ग की टिकट मंगाते हैं, बोले। तो उस भक्ति की चर्चा ये नहीं है, ये प्रेम भक्ति की चर्चा है। तो एक तो भक्ता, भक्ता माने संसार से कुट कुट के, पेट पेट के, और अपनी जो भूसी है, छिलका है, उसको छोड़ दिया और बिल्कुल चावल के रूप में आ गए और महाराज पकाए गए। ये भात शरीफा रसीला और कोई चीज नहीं होती है, हो मैं जानता हूं आपसे, तो हमारा भात से बहुत प्रेम है ना बचपन से। ये पानी में ही इसका बीज पड़ता है, पानी में बीज डाला जाता है, पानी में ही बीज उगते हैं, पानी में ही रोपा जाता है, पानी में ही पकता है, बोला। और कूटते समय भी जब छिलका अलग नहीं होता है तो थोड़ा पानी डाल देते हैं, पानी में भिगो के रखा जाता है, पानी में पकाया जाता है, बोला। रस रस में भक्त का निर्माण होता है, जैसे चाशनी में ही कोई चीज पकाई जाए, ऐसे रसीले रस रूप जल में ही इस भक्त का निर्माण होता है। और कैसी चमक बाहर भीतर, श्वेत ही श्वेत, श्वेतता, और अलग अलग, लेकिन अभिमान का कण बिल्कुल नहीं। अगर चावल में थोड़ा कण रह जाए तो समझ जाओ कि गलत बना, और गल के हलवा हो गया तो भी समझ जाओ कि गलत बना। न गल के एक दूसरे से मिले और न अलग रह के कण वाला हो, वो अभिमान जो है वही कणा है, और गल जाना तो अद्वैत हो जाना है, गल जाना अद्वैत हो जाना है, तो भात गलने भी न पावे, अद्वैत ना हो गए, और अलग उसमें अभिमान की कणिका भी नहीं रहे, अहंकार की कणिका भी नहीं रहे, ऐसा भक्त। तो बोले भाई ऐसे भक्त को खाने वाला भी तो चाहिए ना, बोले भगवान खाने वाले हैं ऐसे भक्त को, बोला। अगर भगवान के अधरामृत से जाकर के घुल मिल जाना हो, उनकी जीभ पर जाकर के उनके अधरामृत से घुल मिल जाना हो, एक हो जाना हो, तो ऐसा भक्त होना चाहिए। तो भक्ता मुख्या, जैसे भात आखिर में मुख में जाता है ना, वैसे ये भक्त जो है ये भगवान के मुख्य होते हैं। मुख्य होते हैं माने मुंह लगे हो जाते हैं। चुंबना लिंगनादि रूप सुख को प्राप्त करते हैं, मुख्य शब्द का। बोले दूसरी बात क्या, एकांती ना मुख्य आपका। अब देखो ऐसी बात होती है कि जो सब बात सबके सामने कहने लायक नहीं होते है ना, तो प्रेम भक्ति भी तो एक रहस्य है ना। तो अपना रखना आपा भापा जहां होता है वहां भक्ति नहीं आते, वहां प्रीति नहीं आते। आपा भापी जहां हो गई, मैं मेरा मेरा मेरा, भक्ति में मैं नहीं और भक्ति में मेरा मेरा नहीं, ये तो अजा का खेल है। बकरी मैं बोलती है, भक्ति की आवाज में मैं नहीं है ना। भक्ति भक्ति की आवाज मैं नहीं है, बकरी की आवाज मैं है। तो अब देखो तो ये मुख्य, एक तो भक्त हुए और एक मुख्य हुए। अब एक बात ही एकांत ना, ये भगवान से कहां मिलते हैं, बोले एकांत में मिलते हैं, है ना। ये भीड़ में मिलने वाले लोग नहीं। कैसे प्रेमी है, कैसे प्रेमी है जो भीड़ में न मिले एकांत में मिले, जहां वो भक्त हो और भगवान हो। भगवान और भक्त के सिवाय, भगवान और भक्त के सिवाय दूसरा कोई नहीं होवे एकांतिना। ये एकांत के प्रेमी हैं। अब तीन बात हो गई, भगवान के भक्त हैं माने भाग हैं, उनके हिस्से में हैं, उनके हिस्से में पड़ गए, भोग्य हो गए, और मुखिया मुंह लगे हैं, प्रधान हैं। मुख्य शब्द का अर्थ प्रधान है, और मुंह लगे हैं और मुख में रहने वाले हैं, और एकांतिना माने भगवान से एकांत में मिलते हैं। ये भगवान से एकांत में मिलना क्या है, ये पार्क में मिलना, सड़क पर मिलना, मुसाफिर खाने में मिलना, बस स्टैंड पर मिलना है, सीताराम सीताराम नमस्कार करो, है ना। ऐसे प्रेमियों को महाराज जो बहाना बना बना के, है ना, कहां मिलना प्रभु से, प्रभु से मिलना, संसार में किसी से नहीं मिलना, प्रभु से मिलना। और कहां मिलना, बोले एकांत में मिलना, एकता के सिद्धांत में मिलना। एक माने एकत्व और अंत माने सिद्धांत, जहां प्रभु का मन और अपना मन, प्रभु की बुद्धि और अपनी बुद्धि, प्रभु की क्रिया और अपनी क्रिया, है ना, ये सब मिल जाए। एकांति न का अर्थ है कि तुम्हारा और ईश्वर का सिद्धांत जुदा जुदा है कि एक है। अरे बाबा ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, ये मामूली प्रश्न नहीं है। वो एकांत माने एक सिद्धांत, दोनों का सिद्धांत एक एक है, एक ही है कि जुदा जुदा है, है ना। बोले हमारे तो पति पत्नी ऐसे होते हैं कई लोग, अभी देखो एक एक पत्नी कांग्रेस की ओर से खड़ी हुई थी, है, और एक प्रजा सोशलिस्ट की ओर से खड़ी हुई थी, और दोनों में चुनाव युद्ध हुआ परस्पर पति पत्नी में, वो उनके विरुद्ध कि उनको वोट मत दो, वो उनके विरुद्ध कि उनको वोट मत दो। तो पति पत्नी, पति पत्नी दोनों का सिद्धांत, एक पति पत्नी एक ही चुनाव क्षेत्र से हो, पति पत्नी दोनों खड़े हुए थे, दोनों का दो सिद्धांत, दोनों की दो पार्टी। आपका भक्त और भगवान इन दोनों की दो पार्टी है आपस में, ये कभी चुनाव लड़ाई है, चुनाव की लड़ाई दोनों में होती है कि नहीं होती है। तो बोले कि नहीं, भक्त और भगवान का सिद्धांत एक होता है। मन दर्शन शास्त्र में भी दार्शनिक दृष्टि से भी भक्त, जिसको भगवान अपना समझता है उसी को भक्त अपना समझता है। ये नहीं कि ये भगवान का जुदा है और ये भक्त का जुदा है, दोनों के बकस अलग, दोनों के कमरे अलग हैं, दोनों की चिट्ठी पत्री अलग, रजिस्ट्री अलग है, रजिस्टर अलग, बैंक में खाते अलग, और दोनों का मतवाद अलग। अरे दर्द तेरे के भक्ति भक्ति की लुटिया डुबो दी हो, भक्ति की लुटिया ही डुबो दी। जो भगवान करता है अगर वही भक्त को अच्छा सिद्धांत एक होने का अर्थ क्या है, भगवान ने रात को कहा दिन तो भक्त ने कहा दिन। अरे भाई क्यों, तो ये बात है कि हमारी आंखें कभी कभी गलत भी बता देती हैं और भगवान की आंख तो सही बताती है ना। और देखो ये बात भी, हमारी आंख थोड़ी दूर तक देखती है तो दिन ही दिन देख रही है, है? और भगवान की आंख तो सब जगह देख रही है, तो जहां रात है उसको भी देख रही है, जहां दिन है उसको भी देख रही है, है? अमेरिका में रात है, हिंदुस्तान में दिन है, हिंदुस्तान में रात है, अमेरिका में दिन है, हम एक जगह की देख रहे हैं इसलिए जिद करते हैं, भगवान दोनों जगह की देख रहा है इसलिए वैसा बोल रहा है, है? भगवान की बात को भक्त समझता है। एकांत न काल से दोनों का सिद्धांत एक है, जिसको भगवान प्यार करता है उसी को भक्त प्यार करता है, भक्त का प्यारा दूसरा और भगवान का प्यारा दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिद्धांत दोनों का है, दर्शन एक माने बुद्धि एक, प्रियता एक, क्रिया एक। यूं समझो कि भगवान की कृति में कृति अपनी मिल जाना। एक एक के घर में आग लगी है ना, भगभक्त के घर में आग लगी हो तो उन्होंने कहा ये आग किसने लगाई, भगवान ने तो आग लगाई है। बोले अच्छा, भगवान का मन था आग लगाने का, ला के ईंधन डालने लगे, घी डालने लगे। करे क्या करते हो, करे भगवान ने जब आग लगाई है तो हमारा काम है उसमें मदद करने का, तो हम घी डाल रहे हैं, है ना। थोड़ी देर में आग बुझने लगी हो, पानी वानी बरसने लगा, आग बुझने लगी तो वो भी ला के पानी डालने लगे। अरे ये क्या करते हो, है? तो जब भगवान आग बुझा रहे हैं तो हम भी बुझाने में मदद कर रहे हैं। ये इस तरह से इस बात को महात्मा लोग कहते हैं कि कोई संत नाव पर यात्रा कर रहे थे, बोला नाव में छेद हो गया, पानी आने लगा तो सब लोग घबराए। अब संत क्या करें कि अपने कमंडलों में नदी में से पानी भरे और नाव में डालें और सब लोग नाव में से पानी निकालें। बोले ये क्या करता है पागल, बोले कि जब भगवान नाव में छेद करके पानी भर रहे हैं तो हम कमंडलू से उठा के उसमें पानी भर रहे हैं, है ना। हम तो भगवान के मददगार हैं, उनके सेवक हैं, है ना। थोड़ी देर में छेद बंद हो गया, बंद हो गया, लोग पानी निकालने लगे तो महात्मा भी पानी निकाल के नाव में से फेंकने लगे। ये क्या करते हो, कहा भगवान ने पानी बंद कर दिया तो हम भी नाव बचा रहे हैं, वो नाव बचा रहे हैं तो हम बचा रहे हैं, वो डुबो रहे हैं तो हम डुबो रहे हैं। भक्त का और भगवान का सिद्धांत, सूर्योदय भगवान करते हैं तो भक्त का सूर्योदय होता है, जब भगवान सूर्यास्त करते हैं तब भक्त का सूर्यास्त होता है, भगवान जिलाते हैं तो भक्त जीता है, भगवान मारते हैं तो भक्त मरता है। भगवान और भक्त एकांती हैं, एकांती हैं माने एक सिद्धांत, उनकी कृति एक, उनकी कृति एक, उनकी रति एक, उनकी मति एक, उनकी गति एक और उनकी स्थिति एक। ये कृति माने भगवान और भक्त दोनों एक काम करते हैं, कृति। जैसे हल चलता हो तो दो बैल एक में मिल करके जुए में लग जाते हैं ना, एक इधर बाएं दाएं, एक बाएं जुए खींच रहे हैं, भगवान और भक्त ऐसे ऐसे एक काम करते हैं और एक ही ओर चलते हैं, गति भी दोनों की एक है और रति भी दोनों की एक में है और स्थिति भी दोनों की एक में है। स्थिति माने समाधि और गति माने स्वर्ग गति, नरक गति, जहां भगवान वहां भक्त, जहां भक्त वहां भगवान, दोनों की कृति एक, दोनों की गति एक, दोनों की स्थिति एक, दोनों की रति एक और दोनों की मति एक। मति माने ज्ञान, बोला मति माने ज्ञान, रति माने प्रेम, स्थिति माने समाधि योग, गति माने स्वर्गादि धर्म की गति और कृति माने कर्म। ये तो भक्त और भगवान के मिले हुए होते हैं, इसलिए भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांती भक्त होते हैं वो मुख्य होते हैं। अब इस प्रसंग को तो कल, ये कृति माने भगवान और भक्त दो। परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, तच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। तन्मयाः नारायण। एकांती भक्त मुख्य होते हैं। तो कल एकांती शब्द का बताया था। अंत माने सिद्धांत, और एकांत माने जहां प्रेमी और प्रीतम दोनों का सिद्धांत एक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई करे जोई मोहि भावे सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती और प्यारे के नयनन में, प्यारो भयो चाहे करे सोई मोहि भावे। ये हरिदास जी महाराज का हरिहरवंश जी महाराज का बड़ा सुंदर ये पद है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ठाकुर जी ने कहा कि आज प्रलय हो जाए, देना है आज ही मरने को तैयार। ठाकुर जी ने कहा कि आज एक नई सृष्टि देखना है। माने हम दोनों का मुंह इतना आस पास हो है कि उनकी आंख में मैं अपने को देखूं और मेरी आंख में वे अपने को देखें। आंख का जो प्रतिबिंब है ना, आंख में जो परछाई पड़ती है वो ठीक ठीक साफ साफ ग्रहण हो सके कि इनकी आंख में ये मैं दिख रही हूं। इनकी आंख में कौन है? कम मैं। मेरी आंख में कौन है? कई इसको प्यारे देखें कि इनकी आंख में मैं। प्यारो भयो चाहे मेरे नयन के तारे। तो एकांत का अर्थ ये है कि दोनों के मन में एक ही संकल्प, दोनों की एक ही बुद्धि। तो कल बताया दोनों की कृति ये, दोनों की गति ये, दोनों की रति ये, दोनों की स्थिति ये और दोनों की मति ये। तो कृति, गति, रति, स्थिति और मति। तो गति स्थिति को एक साथ कर दो। दोनों की गति स्थिति ये और दोनों की कृति, रति और मति ये। शरीर से कृति, मन से रति और बुद्धि में समझो मति। मतभेद जब हुआ तो एकांती पना नहीं रहा। एक अंत माने सिद्धांत, आप वो पढ़ते हैं ना गीता में श्लोक, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। वहां अंत शब्द का क्या अर्थ है? वहां अंत शब्द का अर्थ है सिद्धांत, और एकांत माने एक सिद्धांत। तो जिनका मन भगवान से मिल गया वे एकांती भक्त हैं, और जिनका भगवान से मन नहीं मिला, मतभेद रह गया है? भगवान तो चाहते हैं चपत लगाना, और तुम चाहते हो कि नहीं वो दुलार करें। भगवान चाहते हैं तुम्हारे शरीर में धूल लगाना, और तुम चाहते हो कि नहीं चंदन लगाना। अरे वो जो लगा के खुश होते हैं, जैसे वे प्रसन्न होते हैं उसमें प्रसन्न होना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यो भी वाह वाह है, यहाँ मो भी वाह वाह है, ऐसे भी बढ़िया और वैसे भी बढ़िया हम तुम्हारे, है ना? जैसे राखो वैसे ही रहो, ये हरदास जी का पद है, जैसे राखो वैसे ही रहो, ये पढ़ने लायक है वो भक्ति के सिद्धांत। श्री हरदास स्वामी के 18 पद हैं सिद्धांत के पद, और एक केलीमाल है उसमें सैकड़ों पद हैं। श्री हरिवंश जी महाराज की 84 है, 84 जी बोलते हैं। हरि व्यास देव जी की महावाणी है, 42 लीला है। वृंदावन हित वृंदावन हित ध्रुव दास जी, हित वृंदावन दास जी, बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रेम। इस प्रेम को तब है, और भीतर आ जा आप लोग, और भीतर आ जाओ थोड़ा सा। नारायण गोविंद। अब देखो एकांत शब्द का दूसरा अर्थ आपको सुनाते हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांत में भगवान से मिले सो एकांति। एकांत में भगवान से मिलने का क्या अर्थ है? देखो जी, सभा में बैठ के और भगवान का नाम लेना और भगत राज बन जाना, ये दूसरी बात है। बोला जिस समय तुम एकांत में बैठते हो और तुम्हारे मन को देखने वाला कोई नहीं देता है, उस समय तुम्हारे मनी राम किसकी भक्ति करते हैं? एक महात्मा ने कहा कि जब 10 बजे रात के बाद एकांत हो जाए और सोने का समय हो, उस समय देखो कि तुम्हारा मन क्या करता हुआ सोता है, और जब 4 बजे 5 बजे जगे तब देखो कि तुम्हारा मन उस समय क्या करता हुआ जागता है। जागने के बाद तुमको पहले किसकी याद आती है? इष्ट देव की याद आती है, गुरु जी की याद आती है, घर वाले गुरुदेव की याद आती है, है ना? गुरुदेव एक घर में भी होते हैं वो। तो असल में तुम्हें स्मरण किसका होता है? स्मरण की पवित्रता ही भक्ति की पवित्रता है असल में। तो अपने दिल के एकांत में, अपने दिल के एकांत में किसका सुमिरन करते हुए सोते हो और किसका सुमिरन करते हुए जागते हो, और अपने दिल में किसकी पूजा करते हो, यही बात तुम्हारी स्थिति को प्रकट करने के लिए काफी है। इसको दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसको तुम जानते हो। स्वसंवेद्य स्थिति है। तो जैसे पति पत्नी एकांत में मिलते हैं, वैसे भक्त और भगवान अपने हृदय के एकांत में मिलते हैं, और जिसको एकांत में मिलते हैं वो एकांती हो गया। अच्छा, ये एक जगह बताया कि ये एकांती भक्त हो जाने पर भी शास्त्र का ध्यान रखना, वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय केवल। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने किसी पुराण का वचन उद्धृत किया है। तो आजकल तो लोग शास्त्र का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं ना, बोलते हम जो करेंगे तो ही हमारी सब ठीक है। देखो अपनी अकल से जो पूर्ण किया जाता है वो अभिमान का हेतु होता है और उससे पतन होता है, और दूसरे की अकल से अगर आदमी कभी पाप भी कर बैठे तो उसमें अपनी जिम्मेवारी घट जाती है, वो कृत पाप नहीं होता कारित हो जाता है, कृत नहीं होता कारित हो जाता है। तो कृत की अपेक्षा कारित जो पाप है वो हल्का होता है, वो पाप भी होता है, और फिर ग्लानी होगी और फिर अभिमान टूटेगा और मनुष्य की उन्नति होगी। जो अपने गुरु शास्त्र की आज्ञा और मति के अनुसार चलता है उसकी उन्नति होती है, और जो अपनी कल्पना अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने लगता है वो अंत में गिर जाता है। क्योंकि ये तो महाराज यह प्रेम को पन करारो महा तरवार की धार पे धावनो है, ये प्रेम का पंथ बड़ा करारा है, बोला तलवार की धार पर पांव रख करके उसमें चलना पड़ता है। तो अब अनन्य का एकांती माने अनन्य हो, अब एकांती शब्द का अर्थ लो अनन्य, तो अनन्य का अर्थ भी थोड़ा समझने लायक है। कारण ये है कि हम लोग बहुत से शब्दों को जो बार बार प्रयोग में लाने लगते हैं ना, तो उसकी गहराई पर नजर नहीं जाती है। हाँ, कई शब्द हम लोग देखो, धर्म शब्द रोज बोलते हैं, प्रेम शब्द रोज बोलते हैं, ज्ञान शब्द रोज बोलते हैं, ब्रह्म शब्द रोज बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ कितने लोगों को मालूम है? तो अनन्य, अनन्य शब्द का अर्थ दूसरा नहीं। तो समझो कि अभी एक व्यक्ति नया नया भक्ति के मार्ग में आया, भक्ति पथ पर चलना तो बहुत ही श्रेष्ठ है, पर उसकी क्या स्थिति है? तो उसके स्त्री भी है, पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, है? मालिक भी है, सेठ जिसके यहाँ काम करता है, सरकार भी है जिसका वो है ना, जिसकी प्रजा है। तो अन्य की संति प्रभुरपि अस्ति, दूसरे भी बहुत सारे हैं, उसके माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, सेठ है, सरकार है, और ये कौन भगवान भी हैं, है? तो कभी कभी उनकी याद करता है, कभी उनकी याद करता है, कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है तो कभी महामाया की आज्ञा के अनुसार भी चलता है। माई नाम अपि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बला दाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को ये महामाया खींचती है और मोहाय प्रेक्षति, मोह के हवाले कर देती है कि हे मोह, लो मैं इस ज्ञानी का चित्त तुमको अर्पित करती हूँ, जरा तुम संभालो इसको। महामाया जो है वो ज्ञानियों के चित्त को खींच करके भी मोह के हवाले कर देते हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बला दाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो नारायण कहो ये सब भी हैं और भगवान भी हैं। जैसे कोई मुसाफिर खाना हो, धर्मशाला हो, प्याऊ हो, उस पर 10 जने बैठे हैं, उसमें एक भगवान भी बैठा है, तो ये अनन्य भाव नहीं हुआ ना? अनन्य तो तब होता जब केवल प्रभु होते और तुम होते, मैं होता और मेरा प्यारा होता। अच्छा बोले ये अनन्य भाव का विरोधी हुआ, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी उनकी कभी उनकी कभी उनकी, चित्त भटक रहा। नारायण कहो। अब बोलो कि नहीं, प्रभु केवल एक एव, सैव नियंता सैव मत्स्वामी, तदतिरिक्त कश्चिन मम स्वामी नास्ति नियामको नास्ति। प्रभु एक हमारे स्वामी हैं, संति भावा अनेके संति हैं, तो बहुत लोग, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, परंतु नियंता हमारे, मालिक हमारे प्रभु हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई। हम सरकार की आज्ञा भी सविनय अवज्ञा कर सकते हैं सरकार के साथ, और सेठ जी से भी कह सकते हैं कि सेठ जी तुम्हारी नहीं चलेगी। अब गुरु जी भी हमारे इष्ट देव के विरुद्ध अगर चलावेंगे तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि हे प्रभु हमारे इष्ट देव के विरुद्ध मत चलाओ, नहीं मानेंगे तो उनको भी हाथ जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही सही, जो बहुत अनन्य होते हैं महाराज वो क्या नहीं कर सकते। तो लेकिन नियामक हमारा तो हमारा इष्ट देव है, हमारा प्रभु है, हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके नियंत्रण में चलेंगे, वो हमारा अंतर्यामी है, उसके सिवाय हमारा दूसरा कोई मान।